أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورة الشورى. سورة شورى مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف. اللہ زبردست حکمتوں والا. اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا. قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان اوپر سے اور فرشتے پاکی بولتے ہیں خوبیاں اپنے رب کی اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے. سنتا ہے وہی ہے اللہ معاف کرنے والا مہربان. اور جنہوں نے پکڑے ہیں اس کے سوائے رفیق اللہ کو وہ سب یاد ہیں اور تجھ پر نہیں ان کا ذمہ. اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا کہ تو ڈر سنائے بڑے گاؤں کو اور اس کے آس پاس والوں کو اور خبر سنا دے جمع ہونے کے دن کی اس میں. دھوکا نہیں ایک فرقہ بہشت میں اور ایک فرقہ آگ میں. اور اگر چاہتا اللہ تو سب لوگوں کو کرتا ایک ہی فرقہ ولیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں. اور گنہگار جو ہیں ان کا کوئی نہیں رفیق اور نہ مددگار. کیا انہوں نے پکڑے ہیں اس سے ورے کام بنانے والے. سو اللہ جو ہے وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے. خلاصہ تفسیر. حم عین سین قاف. اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. جس طرح اصول دینیہ کی تحقیق اور فوائد عظیمہ کے لیے سورت آپ پر نازل ہو رہی ہے اسی طرح آپ پر اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو چکے ہیں ان پر اللہ تعالی نے جو زبردست حکمت والا ہے دوسری صورتوں اور کتابوں کی وحی بھیجتا رہا ہے اور اس کی یہ شان ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی سب سے برتر اور عظیم الشان ہے. اس کی عظمت شان کو اگر کچھ زمین والے نہ پہچانے اور نہ مانے مگر آسمانوں میں اس کی معرفت رکھنے والے اور عظمت کو پہچاننے والے فرشتے اس کثرت سے ہیں کہ کچھ بعید نہیں کہ آسمان ان کے بوجھ کی وجہ سے اپنے اوپر سے کہ بوجھ ادھر ہی سے پڑتا ہے پھٹ پڑے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے آسمان میں ایسی آواز پیدا ہونے لگی جیسی کسی چیز پر زیادہ بوجھ پڑ جانے سے ہوا کرتی ہے اور اس میں ایسی ہی آواز ہونی چاہیے کیونکہ پورے آسمانوں میں چار انگشت کی جگہ بھی ایسی نہیں جس میں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی ٹیک کر سجدے میں نہ ہو اور وہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین میں جو لوگ اس کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ شرک و کفر میں مبتلا ہیں اس لیے مستحق عذاب ہیں. وہ فرشتے ان کے لیے خاص وقت تک معافی مانگتے ہیں. اس محدود معافی مانگنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں کہ ان پر دنیا میں کوئی سخت عذاب نہ آ جائے جس سے سبھی ہلاک ہو جائیں. دنیا کی معمولی سزائیں اور آخرت کا اصلی عذاب اس استغفار کے مفہوم سے خارج ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس دعا و درخواست کو قبول فرما کر ان کو دنیا کے عذاب عام سے بچا لیتا ہے. خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اگرچہ کفار کی یہ معافی محدود اور رحمت صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہے اور جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبیحہ کو دیکھ بھال رہا ہے جس کی سزا ان کو مناسب وقت پر ملے گی. اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ جب چاہیں ان پر عذاب نازل کرا دیں اور آپ کو ان لوگوں پر فوری عذاب نہ آنے سے حزن و ملال نہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا کام تبلیغ کرنے کا ہے وہ آپ کر چکے. اس سے زیادہ کی فکر آپ نہ کریں. چنانچہ ہم نے اسی طرح جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر قرآن عربی وحی کے ذریعے محض اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ سب سے پہلے مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں. اور یہ ڈرانا بھی ایک بڑی چیز سے ہے یعنی جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں. مراد اس سے قیامت ہے جس میں سب اولین و آخرین ایک میدان میں جمع ہوں گے جس میں ذرا شک نہیں, جس میں فیصلہ یہ ہوگا کہ ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا ایک گروہ دوزخ میں داخل ہوگا. بس آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ اس دن سے ان کو ڈرائیں اور رہا ان کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ مشیت الہی پر موقوف ہے. اگر اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا یعنی سب کو ایمان نصیب ہو جاتا جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو صحیح ہدایت پر پہنچا دیتے لیکن بہت سی حکمتوں کی بنا پر اس کو یہ منظور نہیں ہوا بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دے کر اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کے کفر و شرک پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ رحمت میں داخل نہیں ہوتا. اور ان ظالموں کا جو کہ کفر و شرک میں مبتلا ہے قیامت کے روز کوئی حامی اور مددگار نہیں. آگے شرک کا ابطال کیا جاتا ہے. کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں؟ سو اگر کارساز بنانا ہے تو اللہ ہی کارساز بنانے کا مستحق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو کارساز بنانے کے لائق وہی ہے جو ہر چیز پر یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اس کی قدرت کی خصوصیت یہ ہے کہ اور چیزوں پر تو برائے نام قدرت کچھ دوسروں کو بھی اس وقت حاصل ہے مگر مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت میں کوئی برائے نام بھی شریک نہیں. معارف و مسائل یتفطن اس میں بحوالہ حدیث اوپر بیان ہوا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان میں ایسی آواز پیدا ہوئی جیسی کسی چیز پر بڑا بھاری بوجھ رکھ دینے سے ہوا کرتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں میں ثقل والا بوجھ ہے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں, کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ فرشتے بھی اجسام ہیں, اگرچہ اجسام لطیفہ ہوں, اور اجسام لطیفہ جب بہت بڑی تعداد میں ہو جائیں تو ان کا بوجھ پڑھنا کوئی مستبعد نہیں. لتنذر ام القرى, ام القرى کے معنی میں ساری بستیوں اور شہروں کی اصل اور بنیاد مراد مکہ مکرمہ ہے. اس کا نام ام القرى اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ شہر ساری دنیا کے شہروں اور بستیوں سے اور ساری زمین سے اللہ کے نزدیک اشرف و افضل ہے. جیسے کہ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ نے مسند میں حضرت علی بن حمرہ زہری سے روایت کی ہے, انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اور بازار مکہ کے مقام حزورہ پر تھے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمایا, تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس زمین کو نہ چھوڑتا. وَمَنْ حَوْلَهَا, یعنی مکہ مکرمہ کے آس پاس, اس سے مراد آس پاس کے عرب ممالک بھی ہو سکتے ہیں اور پوری زمین کی مشرق و مغرب بھی. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. اور جس بات میں جھگڑا کرتے ہو تم لوگ, کوئی چیز ہو اس کا فیصلہ ہے اللہ کے حوالے, وہ اللہ ہے رب میرا, اسی پر ہے مجھ کو بھروسہ اور اسی کی طرف میری رجوع ہے. بنا نکالنے والا آسمانوں کا اور زمین کا, بنا دیے تمہارے واسطے تمہیں میں سے جوڑے اور چوپائیوں میں سے جوڑے, بکھیرتا ہے تم کو اسی طرح, نہیں ہے اس کی طرح کا سا کوئی, اور وہی ہے سننے والا دیکھنے والا. اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی, پھیلا دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور معاف کر دیتا ہے, وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. خلاصہ تفسیر, اور آپ ان لوگوں سے جو توحید میں آپ سے اختلاف رکھتے ہیں یہ کہیے کہ جس بات میں تم اہل حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہو اس سب کا فیصلہ اللہ تعالی ہی کے سپرد ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں دلائل و معجزات کے ذریعے توحید کا حق ہونا واضح فرما دیا, اور آخرت میں ایمان والوں کو جنت اور ایمان نہ لانے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ اللہ جس کی یہ شان ہے میرا رب ہے, اور تمہارے خلاف و مخالفت سے جو کسی تکلیف و نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اسی پر توکل رکھتا ہوں, اور دنیا و دین کے سب کاموں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں, اور اس سے توحید کا مضمون خوب مؤکد ہو گیا. آگے دوسری صفات کمال کے بیان سے اس کی مزید تاکید کی جاتی ہے, یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے, چنانچہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور اسی طرح مواشی کے جوڑے بنائے, اور اس جوڑے ملانے کے ذریعے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے. وہ ذات و صفات میں ایسا کامل ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں, اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے. بخلاف دوسروں کے کہ اس کا سننا دیکھنا بہت محدود ہے، اور بمقابلہ اللہ کے سماع و بصر کے کل عدم ہے، اسی کے اختیار میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی ان میں تصرف کرنے کا حق کرنے کا صرف اسی کو حق ہے، جس میں سے ایک تصرف یہ ہے کہ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے، ہر ایک کو مصلحت کے مطابق دیتا ہے۔ معارف و مسائل۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی جس معاملے میں، جس کام میں بھی تمہارے آپس میں کوئی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، کیونکہ اصل حکم صرف اللہ ہی کا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، اور دوسری اکثر آیات میں جو اطاعت کے حکم میں رسول کو اور بعض آیات میں اولو الامر کو بھی شامل کیا گیا ہے، وہ اس کے معارض نہیں، کیونکہ رسول یا اولو الامر جو کچھ فیصلہ یا حکم کرتے ہیں وہ ایک حیثیت سے اللہ تعالی کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اگر بذریعہ وحی یا نصوص کتاب و سنت ہے تو اس کا حکم الہی ہونا ظاہر ہے، اور اگر اپنے اجتہاد سے ہے تو چونکہ اجتہاد کا مدار بھی نصوص قرآن و سنت پر ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ ہی کا حکم ہے۔ مجتہدین امت کے اجتہادات بھی اس حیثیت سے احکام الہیہ ہی میں داخل ہیں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ عام آدمی جو قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے حق میں مفتی کا فتویٰ ہی حکم شرعی کہلاتا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینہم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوح کو، اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف، اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو اس میں۔ بھاری ہے شرک کرنے والوں کو وہ چیز جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرف سے اس کو جو رجوع لائے، اور جنہوں نے اختلاف ڈالا سو سمجھ آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو نکلی ہے تیرے رب سے ایک مقدرہ وعدے تک تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور جن کو ملی ہے کتاب ان کے پیچھے وہ البتہ اس سے دھوکے میں ہیں جو چین نہیں آنے دیتا، سو تو اسی طرف بلا اور قائم رہے جیسا کہ فرما دیا ہے تجھ کو، اور مت چل ان کی خواہشوں پر، اور کہہ میں یقین لایا ہر کتاب پر جو اتاری اللہ نے، اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ میں، اللہ رب ہے تو اور ہمارا اور تمہارا، ہم کو ملیں گے ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، کچھ جھگڑا نہیں ہم میں اور تم میں، اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو ماں ان سب کے اتباع کے حکم دیا تھا، اور ان کی امم کو یہ کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مراد اس دین سے اصول دین ہیں جو مشترک ہیں تمام شرائع میں، مثل توحید و رسالت و بعثت و نحوہ، اور قائم رکھنا یہ کہ اس کو تبدیل مت کرنا اور اس کو ترک مت کرنا، اور تفریق یہ کہ کسی بات پر ایمان لاویں اور کسی پر ایمان نہ لاویں، یا کوئی ایمان لاوے اور کوئی نہ لاوے۔ حاصل یہ کہ توحید وغیرہ دین قدیم ہے کہ اول سے اس وقت تک تمام شرائع اس میں متفق رہی ہیں، اور اسی کے ضمن میں نبوت کی بھی تائید ہو گئی۔ بس چاہیے تھا کہ اس کے قبول کرنے میں لوگوں کو ذرا پسو پیش نہ ہوتا، مگر پھر بھی مشرکین کو وہ بات یعنی توحید بڑی گرا گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے، یعنی دین حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو شخص خدا کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ مشیت کے بعد اجتباع ہوتا ہے، اور اجتباع یعنی توفیق ایمان کے بعد اگر انابت و اطاعت ہو تو اس پر قرب الہی و ثواب غیر متناہی مرتب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مشرکین متصف بالابا ہیں اور مومنین متصف بالاجتباع والاحتداء ہیں، اور ہمارا جو امم سابقہ کو حکم تھا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو بہت لوگ اس پر قائم نہ رہے اور متفرق ہو گئے۔ اس کا سبب کوئی التباس و اجتباع نہ تھا کہ احتمال معذوری کا ہو، بلکہ وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس یعنی ان کے اسماء و اذہان تک علم صحیح پہنچ چکا تھا، محض آپس کی زدہ زدی سے باہم متفرق ہو گئے۔ اس طرح کہ اول طلب مال دولت اور و طلب جاہ و ریاست سے اغراض مختلف ہوئیں، پھر فرقے بن گئے۔ ایسے وقت میں دین کو بھی آڑ دوسرے کی تنقیص و تعبیب کی بنایا ایسے وقت میں دین کو بھی آڑ دوسرے کی تنقیص و تعیب کی بنایا کرتے ہیں۔ شدہ شدہ مسلک و مذہب مختلف ہو جاتا ہے، پھر فروع سے اصول میں جا پہنچتے ہیں، اور یہ لوگ اس جرم عظیم میں کے حق کو سمجھ کر مختلف ہوئے، ایسے عذاب شدید کے مستحق ہو گئے تھے کہ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے مہلت دینے کی ایک بات پہلے قرار نہ پا چکتی کہ ان کا عذاب موعود آخرت میں ہوگا، تو دنیا ہی میں ان کے اختلافات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب سے استحصال کر دیا جاتا، اور گو امم سابقہ پر عذاب آیا لیکن غیر مومنین پر آیا۔ مومنین میں سے جنہوں نے تفرق کیا ببرکت التزام ایمان کے ان پر نہیں آیا، اگر کسی پر ثابت ہو جاوے تو سب پر نہیں آیا۔ اس تقدیر پر یہ مانی ہوں گے کہ جن باس پر نہیں آیا اس کی وجہ عدم مقتدی کا نہیں، بلکہ اس کی وجہ معنی یعنی امحال الى اجل مسمى کا وجود ہے۔ یہ تو قصہ امم سابقہ کا ہوا، اور جن لوگوں کو ان امم سابقہ کے بعد کتاب دی گئی ہے، مراد اس سے مشرکین عہد نبوی کے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ان کو قرآن پہنچا، وہ لوگ اس کتاب کی طرف سے ایسے قوی شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ مطلب یہ کہ امم سابقہ میں سے بعض نے جیسے انکار کیا تھا، اسی طرح اب ان کی نوبت آئی، سو آپ کسی کے انکار سے دل شکستہ نہ ہو جائیے، بلکہ جس طرف آپ ان کو پہلے سے بلا رہے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یعنی توحید، اسی طرف ان کو برابر بلائے جائیے، اور جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے کہ فلذلک فدعو، اس پر مستقیم رہیے، اور ان کی فاسد خواہشوں پر نہ چلیے، یعنی وہ مخالفت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کہنا چھوڑ دیں تو آپ چھوڑیے نہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں جس بات کی طرف تم کو بلاتا ہوں میں خود بھی اس پر عامل ہوں، چنانچہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں جن میں قرآن بھی داخل ہے میں سب پر ایمان لاتا ہوں، جن کے مضامین متفق علیہ میں سے توحید بھی ہے، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اپنے اور تمہارے درمیان میں عدل و انصاف رکھوں، یعنی جس چیز کو تم پر واجب و لازم کہوں اپنے اوپر بھی اس کو لازم رکھوں، یہ نہیں کہ تم کو کلفت میں ڈالوں اور خود آزاد رہوں۔ ایسے مضامین و معاملے سے سلیم اتباع کو رغبت اتباع کی ہوتی ہے، اور اس پر بھی اگر نرم نہ ہو تو اخیر بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، یعنی وہ سب کا حاکم ہے، اور ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں۔ اللہ جو سب کا مالک ہے قیامت میں ہم سب کو جمع کرے گا، اس میں شک نہیں کہ اسی کے پاس جانا ہے، وہ سب کا فیصلہ اعمال کے موافق کر دے گا۔ اس وقت تم سے بحث فضول ہے، ہاں تبلیغ کیے جاویں گے۔ معارف و مسائل۔ شرع لكم من الدين ما وصفا به نوحا۔ سابق آیات میں اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور جسمانی نعمتوں کا ذکر تھا، یہاں سے باطنی اور روحانی نعمتوں کا بیان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا مضبوط اور مستحکم دین عطا فرمایا جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک اور متفق علیہ۔ آیت میں انبیاء علیہ السلام میں سے پانچ کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے نوح علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے رسول خاتم الانبیاء، اور درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ وہ ابو الانبیاء ہیں، اور عرب کے لوگ باوجود اپنے کفر و شرک کے ان کی نبوت کے قائل تھے۔ اور ان کے بعد حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نزول قرآن کے وقت انہی دو پیغمبروں کے ماننے والے یہود و نصارہ موجود تھے۔ سورہ احزاب میں بھی میثاق انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں انہی پانچ کا ذکر آیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں خاتم الانبیاء کا ذکر پہلے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں ہے، اور سورہ شورا میں نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ہے۔ اس میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام اگرچہ زمان ولادت و بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں، مگر ازلی تقسیم نبوت و رسالت میں سب سے مقدم ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں سب انبیاء میں باعتبار تخلیق ازلی کے پہلے ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔ رہا یہ سوال کہ سب سے پہلے پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ذکر انبیاء کو ان سے کیوں شروع نہ کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔ اصول عقائد اور مہمات دین میں اگرچہ وہ بھی مشترک تھے، مگر ان کے زمانے میں شرک و کفر انسانوں میں نہیں تھا۔ کفر و شرک کے مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس لحاظ سے نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو اس طرح کے معاملات پیش آئے جو بعد کے انبیاء کو پیش آنے والے تھے، اس لیے سلسلے کو نوح علیہ السلام سے شروع کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ جملہ پہلے ہی جملے کی تشریح ہے کہ وہ دین جس میں سب انبیاء علیہ السلام مشترک اور متحد ہیں، اس دین کو قائم رکھو، اس میں اختلاف و تفرق جائز نہیں بلکہ موجب ہلاکت ہے۔ اقامت دین فرض اور اس سے تفرق حرام ہے۔ اس آیت میں دو حکم مذکور ہیں، ایک اقامت دین، دوسرے اس کا منفی پہلو یعنی اس میں تفرق کی ممانعت، جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک ان اقیم الدین میں حرف ان تفسیر کے لیے ہے، تو دین کے معنی متعین ہو گئے کہ مراد وہی دین ہے جو سب انبیاء علیہ السلام میں مشترک چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دین مشترک بین الانبیاء اصول عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اصول عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات کی پابندی ہے۔ نیز چوری، ڈاکہ، زنا، جھوٹ، فریب، دوسروں کو بلا وجہ شرعی ایذا دینا، دوسروں کو بلا وجہ شرعی ایذا دینے وغیرہ اور عہد شکنی کی حرمت ہے، جو سب ادیان سماویہ میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی نص قرآن سے ثابت ہے کہ فروع احکام میں انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جزوی اختلاف بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس مجموعے سے ثابت ہوا کہ آیت کے اس جملے میں جس دین کی اقامت کا حکم اور اس میں تفرق کی ممانعت مذکور ہے، وہ وہی احکام الہیہ ہیں جو سب انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں، اور انہی میں تفرق و اختلاف حرام اور موجب ہلاکت امم ہے۔ حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس خط کے داہنے بائیں دوسرے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ داہنے بائیں کے خطوط وہ طریقے ہیں جو شیاطین نے ایجاد کیے ہیں، اور اس کے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو اس طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی کا اتباع کرو۔ اس تمثیل میں صراط مستقیم سے وہی دین قیم کا راستہ ہے جو سب انبیاء علیہ السلام میں مشترک چلا آیا ہے، اس کے اندر شاخیں نکالنا یہ تفرق حرام اور شیاطین کا عمل ہے، اور انہی اجماعی اور متفق علیہ احکام میں تفرقہ ڈالنے کی شدید ممانعت احادیث صحیحہ میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے جماعت مسلمین سے ایک بالشت بھی جدائی اختیار کی، اس نے اسلام کا حلقہ عقیدت اپنے گلے سے نکال دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ید اللہ علی الجماعہ، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کے گلے کے پیچھے بھیڑیا لگتا ہے تو وہ اسی بکری کو پکڑتا ہے جو اپنی دار اور گلے سے پیچھے یا ادھر ادھر رہ جائے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہو، علیحدہ نہ رہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حکم اس دین مشترک اور متفق علیہ کے قائم رکھنے کا ہے جس پر تمام انبیاء علیہ السلام متفق اور مشترک چلے آئے ہیں۔ اس میں اختلاف کو تفرق کے لفظ سے تعبیر کر کے ممنوع کیا گیا ہے۔ انہی قطعی احکام میں اختلاف و تفرق کو احادیث مذکورہ میں ایمان کے لیے خطرہ اور سبب ہلاکت فرمایا ہے۔ ائمہ مجتہدین کے فروعی اختلاف تفرق ممنوع میں داخل نہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ فروعی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں، یا نصوص میں قرآن و سنت میں کوئی ظاہری تعارض نہیں، وہاں ائمہ مجتہدین کا اپنے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم متعین کر لینا، جس میں باہم اختلاف ہونا اختلاف رائے و نظر کی بنا پر لازمی ہے، اس تفرق ممنوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خود عہد رسالت سے چلا آیا ہے، اور وہ با اتفاق فقہا رحمت ہے، اور اقامت دین سے مراد اس پر قائم دائم رہنا، اس میں کسی شک و شبہ کو راہ نہ دینا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یعنی دین حق کا جس میں توحید رکن اعظم ہے، ابتدائے عالم سے سب انبیاء علیہ السلام کے اتفاق سے حق ہونا ثابت ہو جانے کے باوجود جو لوگ شرک کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو آپ کی دعوت توحید بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ احواء و اغراض اور شیطانی تعلیمات کا اتباع اور صراط مستقیم کو چھوڑنا ہے، جس کی اوپر ممانعت مذکور ہے۔ آگے فرماتے ہیں: اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو اپنے دین اور صراط مستقیم کے لیے منتخب فرما کر اس کی فطرت و طبیعت ہی کو اس کے مطابق بنا دے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور خاص اولیاء اللہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یعنی ہم نے ان کو ایک خاص مقام کے لیے خالص کر دیا ہے جو آخرت کی فکر ہے، اور خاص خاص انبیاء کے بارے میں قرآن نے مخلص بفتح لام ہونے کی تصریح فرمائی، جس کے معنی منتخب اور مخصوص کے ہیں، یعنی مفہوم ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء کا. یہ طریقہ ہدایت مخصوص و محدود ہے، اور دوسرا عام طریقہ ہدایت پانے کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کے دین پر چلنے کا ارادہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ دین حق کی ہدایت کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے دوسرے جملے ویہدی الیہ من ینیب کا. خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت پانے کے صرف دو طریق ہیں، ایک خصوصی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود ہی صراط مستقیم کے لیے منتخب فرما لے، دوسرا عمومی کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کے دین حق کی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقصود ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. اور مشرکین مکہ کو جو دعوت توحید بھاری معلوم ہوتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دین کے سمجھنے اور اس پر چلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. ما تفرقو کی ضمیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قریش مکہ کی طرف راجع فرمائی، اور مطلب یہ قرار دیا کہ کفار قریش نے جو دین حق اور صراط مستقیم سے علیحدگی اور بیزاری اختیار کی، یہ فی نفسی ہی بھی سخت نادانی تھی. اس پر مزید یہ کہ اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے ایسا کیا. علم آ جانے سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا ہے، جو سارے علوم الہیہ کے سر چشمہ تھے. اور بعض حضرات نے ما تفرقو کی ضمیر پچھلی امتوں کے لوگوں کی طرف پھیری، اور معنی یہ قرار دیے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کے دین سے تفرق اور علیحدگی اختیار کی، باوجود یہ کہ ان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے صراط مستقیم کا صحیح علم آ چکا تھا. امم بسابقہ مخاطب ہوں یا امت محمدیہ کے کفار، دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ خود تو گمراہی میں پڑے ہی اپنے رسولوں کو بھی اپنے راستے پر چلانے کے خواہش مند تھے. اس لیے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، اور ہر جملہ خاص احکام پر مشتمل ہے. گویا اس ایک آیت میں احکام کی 10 فصلیں مذکور ہیں. اس کی نظیر پورے قرآن میں ایک آیت الکرسی کے سوا کوئی نہیں. آیت الکرسی میں بھی 10 احکام کی 10 فصلیں آئی ہیں. پہلا حکم فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یعنی اگرچہ مشرکین پر آپ کی دعوت توحید بھاری ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ اپنی دعوت کو نہ چھوڑیں اور مسلسل اس دعوت کا کام جاری رکھیں. دوسرا حکم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ہے، یعنی آپ اس دین پر خود مستقیم رہیں جس کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ استقامت ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی تمام احکام، عقائد، اعمال، اخلاق و عادات و معاشرت میں صحیح اعتدال پر قائم رہیں. کسی طرف افراط و تفریط کا ادنا سا میلان نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسی استقامت آسان کام نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے آپ کے سفید بال آ جانے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا شبیتنی ہود، یعنی مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود میں بھی یہی حکم انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ معرف القرآن جلد 4 صفحہ 670 تفسیر سورہ ہود کے ضمن میں استقامت کے مفہوم اور اس کی دشواری اور اہمیت پر مستقل کلام کیا گیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ تیسرا حکم ولا تتبع اهواءهم، یعنی اپنے فریضہ تبلیغ میں آپ کسی مخالف کی پرواہ نہ کریں۔ چوتھا حکم قل آمنت بما انزل الله من کتاب، یعنی آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ تعالی نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے۔ پانچواں حکم امرت لاعدل بینکم، اس کا مفہوم ظاہر تو یہی ہے کہ میرے پاس جو معاملات باہمی جھگڑوں کے آویں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں ان میں عدل و انصاف کروں۔ بعض حضرات نے یہاں عدل کے معنی برابری کے لے کر آیات کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دین کے سب احکام کو برابر رکھوں، کہ ہر نبی اور ہر کتاب پر ایمان لاؤں اور تمام احکام الہیہ کی اطاعت کروں، ایسا نہیں کہ بعض پر ایمان ہو بعض پر نہ ہو، یا بعض احکام کی تعمیل ہو بعض کی نہ ہو۔ چھٹا حکم اللہ ربنا، یعنی اللہ ہمارا سب کا پالنے والا ہے۔ ساتواں حکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی ہمارے اعمال ہمارے کام آویں گے، تمہیں ان کا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچے گا، اور تمہارے اعمال تمہارے کام آویں گے، ہمیں اس سے کوئی نفع و نقصان نہ پہنچے گا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ کفار سے جہاد کرنے کے احکام نازل نہ ہوئے تھے۔ احکام جہاد کی آیتوں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کیونکہ جہاد کا حاصل ہی یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت و فہمائش کا اثر نہ لیں ان سے قتال کر کے انہیں مغلوب کیا جائے، یہ نہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حکم منسوخ نہیں، اور مطلب آیات کا یہ ہے کہ جب ہم نے حق کو دلائل اور براہین سے ثابت کر دیا تو اب اس کا نہ ماننا صرف عناد اور ہٹ دھرمی ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور عناد آ گیا تو اب دلائل کی گفتگو فضول ہوئی، تمہارا عمل تمہارے آگے میرا میرے آگے آوے گا۔ آٹھواں حکم لا حجت بیننا وبینکم، حجت سے مراد بحث و مباحثہ ہے، مراد یہ ہے کہ حق واضح اور ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر تم عناد سے کام لیتے ہو تو اب گفتگو فضول ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں۔ نواں حکم اللہ یجمع بیننا، یعنی قیامت کے روز ہم سب کو اللہ تعالی جمع فرماویں گے اور ہر ایک عمل کا بدلہ دیں گے۔ دسواں حکم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یعنی ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اور جو لوگ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، جب لوگ اس کو مان چکے ان کا جھگڑا باطل ہے ان کے رب کے یہاں، اور ان پر غصہ ہے اور ان کو سخت عذاب ہے، اللہ وہی ہے جس نے اتاری کتاب سچے دین پر اور ترازو بھی، اور تجھ کو کیا خبر ہے؟ شاید وہ گھڑی پاس ہو، جلدی کرتے ہیں اس گھڑی کی وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھتے اس پر، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ڈر ہے اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے سنتا ہے۔ جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں وہ بہک کر دور جا پڑے۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ اللہ تعالی کے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، یعنی بہت سی سمجھدار ذی عقل آدمی مسلمان ہو کر اس کو مان چکے ہیں، اور حجت واضح ہو جانے کے بعد مجادلہ اور زیادہ مضمون ہے، سو ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر خدا کی طرف سے غضب آنے والا ہے، اور ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہونے والا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے اور اس کے دین کو مانو، یعنی اس کی کتاب جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سب پر حاوی ہے اس کو واجب العمل جانو، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ اور اس میں جو خاص حکم ہے انصاف کا اس کو نازل فرمایا۔ جب یہ کتاب اللہ کی ہے تو اللہ کو ماننا بغیر اس کتاب کے ماننے کے معتبر نہیں۔ بعض غیر مسلم جو اللہ کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن کو نہیں مانتے، وہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ اور یہ لوگ جو آپ سے قیامت کا متعین وقت پوچھتے ہیں تو آپ کو اس کی کیا خبر، لیکن آپ کو خبر نہ ہونے سے اس دن کی نفی لازم نہیں آتی، بلکہ اس کا وقوع یقینی ہے، اور تعین وقت کے لیے اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔ مگر جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے وہ اس دن سے ڈرنے کے بجائے بطور استہزاء و انکار کے اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ جلد کیوں نہیں آ جاتی، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے کانپتے اور ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ ان دونوں قسم کے لوگوں میں قسم اول کے لوگ، یعنی جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اور اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بڑی دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ معارف و مسائل، سابقہ آیات میں اس دین قویم کی طرف اہل عالم کو دعوت دی گئی تھی جس پر تمام انسان آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہ السلام متفق ہیں، اور اس پر قائم رہنے اور استقامت اختیار کرنے کی تلقین تھی، مگر بعض اہل کفر جو سننے اور ماننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اور انہوں نے اس پر بھی مسلمانوں سے حجت بازی شروع کی۔ بعض روایات میں ہیں کہ کچھ اہل کتاب یہود و نصارہ نے یہ حجت پیش کی کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، اس لیے ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے، اور بعض روایات میں یہی مضمون کفار قریش کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے تھے۔ قرآن کریم نے آیات مذکورہ میں ان کو متنبع کیا کہ دین اسلام اور قرآن کی حجت لوگوں پر تمام ہو چکی ہے، اور خود تمہارے سمجھدار انصاف پسند لوگ تسلیم کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، اب یہ تمہاری حجت بازی باطل اور گمراہی ہے جس کا کوئی قرار نہیں، اب اگر اس کو نہیں مانو گے تو خدا کا غضب تم پر ٹوٹے گا۔ آگے قرآن کے من جانب اللہ ہونے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے جامع قانون ہونے کا ذکر ہے۔ انزل الكتاب بالحق والميزان، کتاب سے مراد اس جگہ مطلق آسمانی کتاب ہے جس میں قرآن اور پہلی کتابیں سب داخل ہیں، اور حق سے مراد وہ دین حق ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، اور میزان کے لفظی معنی ترازو کے ہیں، وہ چونکہ انصاف قائم کرنے اور حق پورا دینے کا ایک آلہ ہے، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میزان کی تفسیر عدل و انصاف سے کی ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ امام تفسیر نے فرمایا کہ یہاں میزان سے مراد وہ عام ترازو ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور مراد اس سے سب کے حقوق کی پوری ادائیگی اور انصاف ہے۔ تو لفظ حق میں سب حقوق اللہ اور لفظ میزان میں سب حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا، اور یہ جو فرمایا کہ مومنین قیامت سے ڈرتے ہیں، مراد اس سے اعتقادی خوف ہے جو قیامت کے احوال سے نیز اپنی عملی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے لازمی ہوتا ہے، مگر بعض اوقات کسی مومن پر اللہ تعالی کی ملاقات کا شوق غالب ہو کر اس خوف پر غالب آ جاتا ہے، وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ قبر میں بعض مردوں کا یہ کہنا ثابت ہے کہ قیامت جلد آ جائے، وجہ یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتوں کی طرف سے انسان کو بشارت، رحمت و مغفرت کی مل جائے گی تو قیامت کا خوف مغلوب ہو جائے گا۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ اور یہ لوگ جو دنیا کی ناز و نعمت اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زور آور زبردست۔ جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی، زیادہ کریں ہم اس کے واسطے اس کی کھیتی، اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی، اس کو دیویں ہم کچھ اس میں سے، اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کچھ حصہ۔ خلاصہ تفسیر: اور یہ لوگ جو دنیا کی ناز و نعمت پر مغرور ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا تو ہم کو یہ عیش و عشرت کیوں دیتا، خوب سمجھ لو کہ یہ ان کی بھول ہے۔ یہ دنیا کی دولت و نعمت دلیل رضا نہیں، بلکہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں اپنے بندوں پر عام طور سے مہربان ہے، اسی رحمت عامہ کے سبب سب کو روزی دیتا ہے، صحت و تندرستی دیتا ہے، جس میں مصالح و حکمت کی بنا پر کمی بیشی بھی ہوتی ہے کہ جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے، مگر نفس روزی سب میں مشترک ہے۔ اور دنیا میں اس لطف و مہربانی سے یہ سمجھ لینا کہ ان کا طریقہ حق ہے، اور آخرت میں بھی لطف و مہربانی جاری رہے گی، سراسر دھوکا ہے۔ وہاں تو ان کے اعمال بد پر عذاب ہوگا جو کوئی مستبعد نہیں، کیونکہ وہ قوت والا زبردست ہے۔ غرض ان کی ساری خرابیوں کی جڑ دنیا پر مغرور ہونا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس سے باز آ جائیں اور آخرت کی فکر کریں، کیونکہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اعمال صالحہ کھیتی اور اس پر ملنے والا ثواب اس کا پھل ہے، اور اس کی ترقی یہ ہے کہ ثواب مضاعف ملے گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی سارے عمل و سعی کا مقصد دنیا کی متاع ہو، آخرت کے لیے کچھ کوشش نہ کرے، تو ہم اس کو کچھ دنیا اگر چاہیں دے دیں گے، اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس کی شرط ایمان ہے، وہ ان میں ہے نہیں۔ معارف و مسائل سے پہلے حضرت والا نے حاشیہ لکھا ہے، تحریر فرماتے ہیں: شکر نعمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 24 ربیع الثانی 1392 ہجری، روز 4 شنبا کی صبح کو معارف القرآن کی تفسیر یہاں تک پہنچانے اور دار العلوم کے دوسرے کام کرنے کے بعد نماز ظہر ادا کی، اور یہ اوراق تکیے کے نیچے دبا کر رکھے کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے پھر تفسیر کا کام شروع کروں گا، مگر انسان اور اس کے ارادوں کی کمزوری کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آج پورے 56 دن کے بعد 20 جمادی الثانی 1392 ہجری روز 4 شنبہ کو دوبارہ اس کاغذ پر قلم لگانے کی نوبت اس کے بعد آئی کہ ایک عرصے تک زندگی سے مایوسی رہی، اور 1.5 پارا قرآن کی تفسیر جو لکھنا باقی تھی اس کی تکمیل کی وصیت اپنے برخوردار صالح مولوی محمد تقی سلمہ کو کر کے اپنی حسرت کا تھوڑا سا تدارک کر چکا اور دل کو فارغ کر چکا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہی میرے سینے میں شدید درد ہوا، جو اگلے روز ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق میرے قلب پر شدید حملہ، ہارٹ اٹیک ثابت ہوا۔ میرے مخلص محب محترم ڈاکٹر صغیر احمد ہاشمی دامت مکارمہ کو حق تعالی نے میری دوسری زندگی کا ذریعہ بنا دیا. انہوں نے اس اپنی خاص تدبیر سے مجھے فوراً امراض قلب کے اسپتال میں داخل کرا دیا، جبکہ میں اپنے اختیار سے اس پر کسی طرح آمادہ نہ تھا، کیونکہ اسپتال میں مریضوں کے ساتھ سلوک کے جو مشاہدات کرتا آیا تھا ان کے سبب میرا دل کسی طرح مطمئن نہ تھا کہ میں کسی اسپتال میں خصوصاً موت و حیات کی کشمکش کے حال میں داخل ہوں. مگر موصوف نے کچھ تدبیریں کر کے مجھے وہاں پہنچوا دیا. بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہی میری دوبارہ زندگی کا ظاہری سبب بنا. بغیر اسپتال میں قیام کے علاج ممکن نہیں تھا. 25 ربیع الثانی 1392 ہجری بروز جمعرات کو امراض قلب کے اسپتال میں داخل ہوا، اور بحمدللہ یہاں کے ڈاکٹر بڑے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمدرد اور مہربان بھی ثابت ہوئے. چند روز میں اللہ جل جلالہ امن والو نے خطرے سے نکال دیا. مزید احتیاطی علاج کے لیے 32 روز مجھے اسپتال میں رہنا پڑا. 11 جولائی 72 عیسوی روز دوشنبہ کو مجھے اسپتال سے رخصت کیا گیا اور اپنے مکان واقع لسبیلا میں چند ہفتے قیام کا ارادہ کر لیا. یہاں بھی احتیاطی تدابیر اور علاج جاری ہے. آج 20 جمادی الثانیہ کو، جو اتفاق سے میرے پاکستان کراچی پہنچنے کی تاریخ ہے، اور آج پاکستان میں آئے ہوئے مجھے 24 سال پورے ہو کر 25واں شروع ہو رہا ہے، اور بحمدللہ صحت و قوت بھی اب کچھ تدریجاً بڑھ رہی ہے، تو اللہ کے نام پر آج یہ اوراق پھر اٹھائے اور یہ حاشیہ لکھ دیا. تفسیر معارف القرآن کی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ حادثہ مجھے پیش آیا تو میں معارف القرآن کو تقریباً آخر قرآن تک لکھ چکا تھا. ایک خاص سبب سے درمیانی 6ٹی منزل رہ گئی تھی. اس کو لکھنے کا کام سورہ شورا کے اس مقام تک پہنچا تھا. آگے تقریباً 1.5 پارا قرآن کریم کا سورہ حجرات تک لکھنا باقی تھا. اب حق تعالی نے گویا دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور معالج ڈاکٹروں نے کچھ لکھنے پڑھنے کی اجازت دی تو برخوردار مولوی محمد تقی کو ساتھ لگا کر بنام خدا آج پھر یہ کام شروع کیا ہے. واللہ المستعان. معارف و مسائل. اللہ لطیف بعباده. لفظ لطیف لغت کے اعتبار سے چند معانی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ حفی بمعنی مہربان سے، اور حضرت اکرمہ نے بات یعنی محسن سے کیا ہے. حضرت مقاتل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر فاجر پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برستی ہیں. حق تعالیٰ کی عنایات اور لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار انواع و اقسام کے ہیں. اسی لیے تفسیر قرطبی نے لفظ لطیف کے معنی بھی بہت سے بیان فرمائے ہیں، اور حاصل سب کا لفظ حفی اور بعد میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ کا رزق تو ساری مخلوقات کے لیے عام اور شامل ہے. دریا اور خشکی میں رہنے والے وہ جانور جن کو کوئی نہیں جانتا، اس کا رزق ان کو بھی پہنچتا ہے. اس آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کا حاصل زیادہ واضح وہ ہے جس کو تفسیر مظہری نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی بے شمار اقسام و انواع ہیں. بقدر ضرورت معاش رزق تو سب کے لیے عام ہے، پھر خاص خاص اقسام رزق کی تقسیم میں اپنی حکمت بالغہ سے مختلف درجات اور پیمانے رکھے ہیں. کسی کو مال و دولت کا رزق زیادہ دے دیا، کسی کو صحت و قوت کا، کسی کو علم و معرفت کا، کسی کو دوسری انواع و اقسام کا. اس طرح ہر انسان دوسرے کا محتاج بھی رہتا ہے، اور یہی احتیاج ان کو باہمی تعاون و تناسر پر آمادہ کرتی ہے، جس پر تمدن انسانی کی بنیاد ہے. حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالی کی رحمت و مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے. اول تو یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس کے مناسب حال غذا اور ضروریات عطا فرماتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ کسی کو اس کا پورا رزق عمر بھر کا بیک وقت نہیں دیتا، ورنہ اول تو اس کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا، اور کتنی بھی حفاظت کرتا وہ پھر بھی سڑنے اور خراب ہونے سے نہ بچتا. ایک مجرب عمل. مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے، آیت یہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. کیا ان کے لیے اور شریک ہیں کہ راہ ڈالی ہے انہوں نے ان کے واسطے دین کی کہ جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے، اور اگر نہ مقرر ہو چکی ہوتی ایک بات فیصلے کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور بے شک جو گنہگار ہیں ان کو عذاب ہے دردناک، تو دیکھے گا گنہگاروں کو کہ ڈرتے ہوں گے اپنی کمائی سے اور وہ پڑھ کر رہے گا ان پر، اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں ہیں جنت کے، ان کے لیے ہے وہ جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، یہی ہے بڑی بزرگی، یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ایماندار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام. تو کہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ مگر دوستی چاہیے قرابت میں، اور جو کوئی کمائے گا نیکی ہم اس کو بڑھا دیں گے اس کی خوبی، بے شک اللہ معاف کرنے والا حق ماننے والا ہے. خلاصہ تفسیر: دین حق کو تو خدا نے مشروع و مقرر فرمایا ہے، مگر یہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے تو کیا ان کے تجویز کیے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہوا دین معتبر ہو سکے، اور اگر خدا کی طرف سے ایک قول فیصل ٹھہرا ہوا نہ ہوتا، یعنی یہ کہ ان پر اصل عذاب موت کے بعد ہوگا، تو دنیا ہی میں ان کا عملی فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور آخرت میں ان ظالموں کو ضرور دردناک عذاب ہوگا. اس روز آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ وبال ان پر ضرور پڑ کر رہے گا. یہ تو منکرین کا حال ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ بہشتوں کے باغوں میں داخل ہوں گے. بہشت کو جمع اس لیے لائے کہ بہشت کے مختلف طبقات اور درجات ہیں، ہر طبقہ ایک بہشت ہے اور ہر طبقے میں متعدد باغات ہیں، اپنے اپنے رتبے کے مطابق کوئی کہیں ہوگا کوئی کہیں ہوگا، وہ جس کو چاہیں ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی، وہ جس چیز کو چاہیں ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی، یہی بڑا انعام ہے. نہ وہ فانی عیش و عشرت جو دنیا میں موجود ہے، یہی ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. اور چونکہ کفار پورا مضمون سننے سے پہلے ہی تکذیب کرنے کے خوگر تھے، اس لیے اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ہی ایک جملہ معترضہ میں کفار کو ایک دلگداز مضمون سنانے کا حکم فرماتے ہیں، یعنی آپ ان سے یوں کہیے کہ میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، یعنی اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں ان کے حقوق کا تو خیال رکھو، کیا رشتہ داری کا یہ حق نہیں کہ مجھ سے عداوت میں جلدی نہ کرو بلکہ اطمینان کے ساتھ میری پوری بات سن لو اور اس کو عقل اور دلیل صحیح کی میزان سے جانچو، اگر معقول ہو تو قبول کر لو اور اگر کچھ شبہ ہو تو صاف کر لو اور بفرض محال غلط ہو تو مجھ کو سمجھا دو، غرض جو بات ہو خیر خواہی سے ہو، یہ نہیں کہ فوراً ہی بھڑک اٹھو، اور اگر آگے مومنین کے لیے بشارت کا تتمہ ہے، یعنی جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس نیکی میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے، یعنی اس خوبی کا مقتدی فی نفسی ہی جس قدر ثواب ہے ہم اس سے زیادہ ثواب دیں گے، بے شک اللہ اطاعت گزار بندوں کے گناہوں کا بڑا بخشنے والا اور ان کی نیکیوں کا بڑا قدردان اور ثواب عطا کرنے والا ہے۔ معارف و مسائل۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اس آیت کی جو تفسیر مذکور الصدر خلاصے میں آ چکی ہے یہی جمہور مفسرین سے منقول و معثور اور مختار ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ میرا اصل حق تم سب پر تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اس کا اعتراف کرو اور اپنی صلاح و فلاح کے لیے میری اطاعت کرو، مگر میری نبوت اور رسالت کو تم تسلیم نہیں کرتے تو نہ صحیح، مگر میرا ایک انسانی اور خاندانی حق بھی تو ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے کہ تمہارے اکثر قبائل میں میری رشتہ داری اور قرابتیں ہیں، قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی ضرورت سے تمہیں بھی انکار نہیں، تو میں تم سے اپنی اس خدمت کا جو تمہاری تعلیم و تبلیغ اور اصلاح اعمال و احوال کے لیے کرتا ہوں کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کے حقوق کا تو خیال کرو، بات کا ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، مگر عداوت اور دشمنی سے تو کم از کم یہ نسب و قرابت کا تعلق مانے ہونا چاہیے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت یہ خود ان کا اپنا فرض تھا، اس کو کسی خدمت تعلیمی تبلیغ کا معاوضہ نہیں کہا جا سکتا۔ آیت مذکورہ میں جو اس کو بلفظ استثنا ذکر فرمایا ہے تو یہ یا تو اصلاحی الفاظ میں استثنا منقطع ہے جس میں مستثنا اس مجموعہ مستثنا مؤمن کا جز نہیں ہوتا، یا پھر اس کو مجازن اور ادعان معاوضہ قرار دیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ میں تم سے صرف اتنی بات چاہتا ہوں جو اگرچہ حقیقتاً کوئی معاوضہ نہیں، تم اس کو معاوضہ سمجھو تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ اس کے نظائر عرب و عجم ہر زبان میں پائے جاتے ہیں، متنبی شاعر نے قوم کی شجاعت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان میں کوئی عیب نہیں بجز اس کے کہ ان کی تلواروں میں کثرت حرب و ضرب کی وجہ سے دندانے پڑ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ شجاع و بہادر کے لیے کوئی عیب نہیں بلکہ ہنر ہے۔ اس کا عربی شعر یہ ہے، ایک اردو شاعر نے اسی طرح کا مضمون اس طرح لکھا ہے، مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں، اس نے وفاداری کو عیب کے لفظ سے تعبیر کر کے اپنی بے گناہی کو بہت اونچا کر کے دکھلایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقوق قرابت کی رعایت جو فی الواقع کوئی معاوضہ نہیں، میں تم سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ آیت مذکورہ کی یہی تفسیر صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور ائمہ تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑی جماعت نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی آواز ہر دور میں رہی ہے کہ اپنی قوم کو کھول کر بتا دیا کہ ہم جو کچھ تمہاری بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کوشش کرتے ہیں تم سے اس کا کوئی معاوضہ ہم نہیں مانگتے، ہمارا معاوضہ صرف اللہ تعالی دینے والا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ان سب میں اعلیٰ و ارفع ہے، وہ کیسے قوم سے کوئی معاوضہ طلب کرتے؟ امام حدیث سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور عبد بن حمید اور حاکم اور بیقحی اور رحمہم اللہ علیہما نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوالات کیے تو ہم نے حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ کو خط لکھ کر اس کی صحیح تفسیر دریافت کی. آپ نے جواب میں لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایسے نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ اس کے ہر ذیلی خاندان سے آپ کا رشتہ ولادت قائم تھا. اس لیے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ آپ مشرکین سے کہیے کہ اپنی دعوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ بجز اس کے نہیں مانگتا کہ تم مجھ سے قرابت داری کی مروت و مودت کا معاملہ کر کے بغیر کسی تکلیف کے اپنے درمیان رہنے دو اور میری حفاظت کرو. اور ابن جریر رحمتہ اللہ وغیرہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں, اے قوم, اگر تم میری اتباع سے انکار کرتے ہو تو تم سے جو میرا قرابت کا رشتہ ہے اس کی پاسداری تو کرو, اور ایسا نہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ جن کے ساتھ میری قرابت نہیں میری حفاظت اور نصرت میں تم پر بازی لے جائیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے سند ضعیف کے ساتھ ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت میں کون لوگ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد. اس روایت کی سند کو دور منصور میں سیوتی نے اور تخریج احادیث کشاف میں حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے, اور چونکہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خدمت کا اتنا معاوضہ مانگتا ہوں کہ میری اولاد کی تم رعایت کرو, جو عام انبیاء علیہ السلام خصوصاً سید الانبیاء علیہ السلام کی شان کے مناسب بھی نہیں. اس لیے راجے اور مختار تفسیر جمہور امت کے نزدیک وہی ہے جو اوپر لکھی گئی. روافض نے اس روایت کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ اس پر بڑے قلعے تعمیر کر ڈالے جن کی کوئی بنیاد نہیں. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا مسئلہ. اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے معاوضے میں قوم سے اپنی اولاد کی محبت و عظمت کے لیے کوئی درخواست نہیں کی. اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں کہ اپنی جگہ آل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ایسا خیال کوئی بدبخت گمراہ ہی کر سکتا ہے. حقیقت مسئلے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے, اور اس کے لیے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. کہ انسان کی اس فلبی اولاد کو سب سے زیادہ نسبت قربت حاصل ہے, اس لیے ان کی محبت بلا شبہ جزو ایمان ہے. مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ازواج مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد قسم کی نسبتیں قربت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کو فراموش کر دیں. خلاصہ یہ ہے کہ حب اہل بیت و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا. باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے. اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمتوں پر حملہ کیا جاتا ہے, ورنہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید بھی ہو ان کی محبت و عظمت عین سعادت و اجر و ثواب ہے. اور چونکہ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی برتنے لگے اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار میں اس کی سخت مذمت فرمائی. وہ اشعار یہ ہیں اور در حقیقت یہی جمہور امت کا مسلک و مذہب ہے, یعنی اے شہ سوار, منا کی وادی محسب کے قریب رک جاؤ, اور جب صبح کے وقت عازمین حج کا سیلاب ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی طرح منا کی طرف روانہ ہو تو اس علاقے کے ہر باشندے اور ہر راہ رو سے پکار کر یہ کہہ دو کہ اگر صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو اس کائنات کے تمام جنات و انسان گواہ رہیں کہ میں بھی رافضی ہوں. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فان یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر، اور مٹاتا ہے اللہ جھوٹ کو اور ثابت کرتا ہے سچ کو اپنی باتوں سے، اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے برائیاں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو منکر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. خلاصہ تفسیر، کئی لوگ آپ کی نسبت نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھ رکھا ہے کہ نبوت اور وحی کا خلاف واقع دعویٰ کیا ہے، سو ان کا یہ قول خود افتراء ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان حق ترجمان سے اللہ کا یہ معجزہ کلام جاری ہو رہا ہے جو سچے نبی کے سوا کسی کی زبان پر جاری نہیں ہو سکتا. اگر معاذ اللہ آپ اپنے دعوی رسالت میں سچے نہ ہوتے تو اللہ یہ کلام آپ پر جاری نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے اور یہ کلام آپ کے قلب پر القا نہ ہو نہ آپ کے اور یہ کلام آپ کے قلب پر نہ القا ہو نہ باقی رہے بلکہ سلب ہو جائے اور آپ بالکل بھول جائیں، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ زبان سے اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ نبوت کے باطل دعوے کو مٹایا کرتا ہے، چلنے نہیں دیتا، یعنی ایسے جھوٹے مدعی کے ہاتھ پر معجزات ظاہر نہیں ہوتے، اور نبوت کے حق دعوی کو اپنے احکام سے ثابت اور غالب کیا کرتا ہے، بس آپ صادق اور وہ کاذب ہیں. اور چونکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتیں جانتا ہے، چجائے کے زبان کے اقوال اور جوارے کے افعال، پس اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے عقائد اقوال اور اعمال سب کی خبر ہے، ان سب پر خوب سزا دے گا. ہاں جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ اس کا قانون ہے، اور وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ بشرائطہا قبول کرتا ہے، اور وہ اس توبہ کی برکت سے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سب کو جانتا ہے. بس اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ توبہ خالص کی ہے یا غیر خالص، اور جب کوئی شخص کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو اس کی جو عبادتیں پہلے قبول نہ ہوتی تھیں اب قبول ہونے لگیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت بشرط یہ کہ ریا کے لیے نہ ہو قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. وہ عبادتیں یہی نیک عمل ہیں، اور ان کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ثواب دیتا ہے، اور علاوہ اس ثواب کے جو فی نفسہ اس عمل کا مقتدا ہے ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے. یہ تو ایمان والوں کے لیے ہوا، اور جو لوگ کفر پر اصرار کر رہے ہیں اور ایمان نہیں لائے ان کے لیے سخت عذاب مقرر ہے. معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن کو غلط اور خدا تعالیٰ پر افترا کہنے والوں کو اپنا ایک عام ضابطہ بتلا کر جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے کام جو عادتاً انسان نہیں کر سکتے، جن کو خرق عادت یا معجزہ کہا جاتا ہے، اگرچہ بعض ساحر جادوگر بھی اپنے سحر سے ایسے کام کر دکھاتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے کچھ نہیں کر سکتا. حق تعالیٰ ہی اپنے فضل سے انبیاء کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں جن میں پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اسی طرح جادوگروں کا جادو بھی اپنی حکمت امتحان و آزمائش کی بنا پر چلنے دیتے ہیں، مگر سحر اور معجزے میں فرق اور نبی اور ساحر میں امتیاز کے لیے اس نے یہ ضابطہ جاری کر رکھا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرے اس کے ہاتھ سے کوئی سحر یا جادو کامیاب نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ مدعی نبوت نہ ہو سحر چلتا ہے. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد اس کا سحر اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت عطا فرماتے ہیں ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کے معجزات کا صدور روشن کرتے ہیں، اس طرح تکوینی اور تقدیری طور پر ان کی نبوت کو ثابت کر دیتے ہیں، دوسرے اپنے کلام کی آیات میں ان کی تصدیق نازل فرما دیتے ہیں۔ جب یہ ضابطہ معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھو کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے کہ تمام دنیا کے جنوں بشر اس کی ایک آیت کی مثال بنانے سے عاجز، جن کا عجز زمان نبوت میں ثابت ہو چکا اور آج تک ثابت ہے۔ ایسا کھلا ہوا معجزہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے حسب ضابطہ مذکورہ صادر نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کا دعویٰ وحی و رسالت صحیح اور حق ہے، اس کو غلط اور افتراء کہنے والے گمراہ مفتری ہیں۔ دوسری آیت میں منکرین و معاندین کو نصیحت کی گئی ہے کہ اب بھی کفر و انکار سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ توبہ کی حقیقت، توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں، اور اس کے صحیح و معتبر ہونے کے لیے تین شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، دوسرے یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو، اور تیسرے یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ عزم کر لے، اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہے تو اسے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے، اور اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو یا اسے وہ مال لوٹائے یا اس سے معاف کرائے، اور اگر وہ زندہ نہیں اور اس کے ورثہ موجود ہیں اور اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کو لوٹائے، اگر ورثہ بھی نہیں ہے تو بیت المال میں داخل کرائے، بیت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دے، اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے، مثلا کسی کو ناحق ستایا ہے، برا بھلا کہا ہے یا اس کی غیبت کی ہے تو اسے جس طرح ممکن ہو راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔ اور یہ تو ہر قسم کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا ترک کرنا اللہ کے لیے ہو، اپنے کسی جسمانی روف یا مجبوری کی بنا پر نہ ہو، اور شریعت میں اصل مطلوب تو یہ ہے کہ توبہ سارے ہی گناہوں سے کی جائے، لیکن اگر صرف کسی خاص گناہ سے توبہ کی گئی تو اہل سنت کے مسلک کے مطابق اس گناہ کی حد تک تو معافی ہو جائے گی، دوسرے گناہوں کا وبال سر پر رہے گا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص اور اگر پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم اٹھا دیں ملک میں ولیکن اتراتا ہے ماپ کر ولیکن اتارتا ہے ماپ کر جتنی چاہتا ہے، اور اگر پھیلا دے اللہ روزی اپنے بندوں کو تو دھوم اٹھا دے ملک میں، ولیکن اتارتا ہے ماپ کر جتنی چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے دیکھتا ہے، اور وہی ہے جو اتارتا ہے مینا بعد اس کے کہ آس توڑ چکے، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے کام بنانے والا سب تعریفوں کے لائق. اور یہ کس نشان اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا اور جس قدر بکھیرے ہیں ان میں جانور، اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور جو پڑے تم پر کوئی سختی سو وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ، اور تم تھکا دینے والے نہیں بھاگ کر زمین میں، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوائے کام بنانے والا اور نہ مددگار. اور ایک اس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ، اگر چاہے تھام دے ہوا کو پھر رہیں سارے دن ٹھہرے ہوئے اس کی پیٹھ پر، مقرر اس بات میں پتے ہیں ہر قائم رہنے والے کو جو احسان مانے یا تباہ کر دے ان کو بسبب ان کی کمائی کے، اور معاف بھی کرے بہتوں کو، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں میں کہ نہیں ان کے لیے بھاگنے کی جگہ. خلاصہ تفسیر، اور اللہ تعالی کی صفت حکمت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے سب آدمیوں کو زیادہ مال نہیں دیا، کیونکہ اگر اللہ تعالی اپنے سب بندوں کے لیے بحالات موجودہ جیسی ان کی طبیعتیں ہیں روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں بالعموم شرارت کرنے لگتے، کیونکہ جب سارے انسان مالدار ہوتے اور کوئی کسی کا مطلق محتاج نہ ہوتا تو کوئی بھی کسی سے نہ دبتا. لیکن یہ بھی نہیں کیا کہ بالکل ہی کسی کو کچھ نہ دیا ہو، بلکہ جتنا رزق چاہتا ہے انداز مناسب سے ہر ایک کے لیے اتارتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے مسئلے کو جاننے والا اور ان کا حال دیکھنے والا ہے، اور وہ ایسا رحیم ہے جو بسا اوقات لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینا برساتا ہے اور اپنی رحمت کے آثار دنیا میں پھیلاتا ہے. آثار سے مراد نباتات اور پھل پھول ہیں، اور وہ سب کا کارساز اور اس کارسازی پر قابل حمد و ثنا ہے. اور من جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جانداروں کا جو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے ان مخلوقات کو جمع کر لینے پر بھی جب وہ جمع کرنا چاہے قادر ہے، اور وہ انتقام لینے والا مگر ساتھ ہی معاف کرنے والا بھی ہے. چنانچہ تم کو اے گناہگارو جو کچھ مصیبت حقیقتاً پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور پھر بھی ہر گناہ پر نہیں بلکہ بعض بعض گناہوں پر، اور بہت سے گناہوں سے درگزر ہی کر دیتا ہے خواہ دونوں جہاں میں یا صرف دنیا میں، اور اگر وہ سب پر مواخذہ کرنے لگے تو تم زمین کے کسی حصے میں پناہ لے کر اس کو ہرا نہیں سکتے، اور ایسے وقت میں خدا کے سوا تمہارا کوئی حامی مددگار نہیں ہو سکتا. اور من جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے جہاز ہیں سمندر میں ایسے اونچے جیسے پہاڑ، مراد یہ ہے کہ ان کا سمندر میں چلنا دلیل ہے حق تعالی کی عجیب صنائی کی، ورنہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. یہ اسی کا کام ہے کہ ہوا کو چلاتا ہے اور اس سے وہ جہاز چلتے ہیں. بے شک اس میں قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر یعنی مومن کے لیے. اس کی تشریح سورہ لقمان کے آخری رکوع میں اسی قسم کے جملے کے تحت گزر چکی. غرض اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر کے جہازوں کو کھڑا کر دے، یا اگر وہ چاہے زور کی ہوا چلا کر ان جہازوں کے سواروں کو ان کے اعمال بد کفر وغیرہ کے سبب تباہ کر دے، اور ان میں بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جاوے یعنی اس وقت غرق نہ ہوں، وہ آخرت میں سزا یاب ہوں، اور اس تباہی کے وقت ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جاوے کہ اب ان کے لیے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں. کیونکہ ایسے اوقات میں وہ بھی اپنے مزعومہ شرکا کو عاجز سمجھتے تھے. معارف و مسائل، ربط اور شان نزول. ان آیات میں باری تعالی نے عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اپنی اس حکمت بالغہ کا تذکرہ فرمایا ہے جس کے ذریعے اس نے کائنات کو ایک مستحکم نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کائنات کا یہ مستحکم نظام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی حکیم و خبیر ذات اسے چلا رہی ہے. اس مضمون کی ابتدا باری تعالی نے اپنے اس نظام معیشت کی طرف اشارہ فرما کر کی ہے جو اس نے اپنی حکمت سے دنیا میں جاری فرمایا ہے، اور یہ مضمون پچھلی آیات سے اس طرح مربوط ہے کہ گزشتہ آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے جس میں ان کی دعاؤں کی قبولیت بھی داخل ہے. اب یہاں یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ بات بکثرت مشاہدے میں آتی ہے کہ مسلمان اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے دعا کرتا ہے لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اس اشکال کا جواب مذکورہ بالا آیات میں اس سب سے پہلی آیت میں دیا گیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی ہر خواہش کا پورا ہونا بعض اوقات خود انسان کی انفرادی یا اجتماعی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. لہذا اگر کسی وقت کسی انسان کی کوئی دعا بظاہر قبول نہ ہو تو اس کے پیچھے کائنات کی وہ عظیم مصلحتیں ہوتی ہیں جنہیں اس کے علیم و حکیم خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر دنیا کے ہر انسان کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دی جائیں تو دنیا کے نظام حکمت کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. چنانچہ بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ آیت ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کافروں کی مال و دولت دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے کہ یہ وسعت و فراخی ہمیں بھی حاصل ہو جاوے. امام بغوی رحمۃ اللہ نے حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے مال و دولت کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالداری کی تمنا پیدا ہوئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور حضرت عمرو بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں مالدار بنا دے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دنیا میں دولت کی عام فراوانی فساد کا سبب ہے. بہرکیف آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف بغی و فساد حد سے بڑھ جاتا. اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دیتا اور نہ کوئی کسی سے دبتا. دوسری طرف دولت مندی کی خاصیت یہ ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی حرص و حوث میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی املاک پر قبضہ جمانے کے لیے زور زبردستی کا استعمال ہو جاتا. لڑائی جھگڑے، سرکشی اور دوسری بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی صحت و قوت میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہے، کوئی حسن و جمال سے مالا مال ہے، کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے. غرض ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے اور اسی باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت قائم ہے. وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ایک خاص اندازے سے دنیا کے لوگوں پر نازل کی ہیں، اور آگے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے. فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ. لہذا اس نے ہر شخص کو مناسب نعمتیں دی ہیں، اور اگر کسی سے کوئی نعمت سلب فرمائی ہے تو وہ اس کی اور پورے عالم کی مصلحت ہی کی بنا پر سلب کی ہے. اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کے بارے میں مصلحت ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، کیونکہ یہاں ہر انسان اپنی معلومات کے ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے اور اللہ تعالی کے سامنے پوری کائنات کی مصلحتیں ہیں. اس لیے اس کی تمام حکمتوں تک رسائی ممکن ہی نہیں. اس کی ایک محسوس نظیر یہ ہے کہ ایک دیانتدار سربراہ مملکت بسا اوقات ایسے احکام جاری کرتا ہے جو بعض افراد کے خلاف پڑتے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرح مصائب کا شکار ہوا ہے وہ چونکہ صرف اپنے مفاد کے محدود دائرے میں رہ کر سوچ رہا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اسے سربراہ مملکت کا یہ اقدام برا محسوس ہو، لیکن جس شخص کی نگاہ پورے ملک و قوم کے حالات پر ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص کے مفاد پر پورے ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا، وہ اس اقدام کو برا خیال نہیں کرتا۔ اب جو ذات پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اس کی حکمتوں کا احاطہ آخر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ نقطہ ذہن میں رہے تو وہ اوہام اور وسوسے خود بخود کافور ہو سکتے ہیں جو دنیا میں کسی شخص کو گرفتار مصائب دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال و دولت میں مساوی ہونا ناممکن ہے، نہ مطلوب ہے اور نہ نظام عالم کی تکوینی مصلحتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ زخرف کی آیت نحن قسمنا بینہم معیشتہم کے تحت آئے گی۔ جنت اور دنیا کا فرق، یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جنت میں تو تمام انسانوں پر ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی کر دی جائے گی، وہاں یہ چیز فساد کا سبب کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں فساد کا سبب مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ حرص و حوث کے وہ جذبات ہیں جو دولت مندی کے ساتھ ساتھ عموماً بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جنت میں نعمتوں کی عام بارش تو ہوگی، لیکن حرص و حوث اور سرکشی کے جذبات ختم کر دیے جائیں گے، چنانچہ وہاں یہ فساد رونما نہیں ہوگا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خلاصہ تفسیر میں بحالات موجودہ کے الفاظ اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے بڑھائے ہیں۔ اب یہاں یہ اعتراض قطعی فضول ہے کہ دنیا میں بھی مال و دولت کی فراوانی کر کے حرص و حوث کے جذبات کیوں نہ ختم کر دیے گئے، کیونکہ دنیا کی تخلیق کا مقصد ایک ایسا جہاں پیدا کرنا ہے جو خیر و شر دونوں کی قوتوں سے مرکب ہو۔ اس کے بغیر انسانوں کی وہ آزمائش ممکن ہی نہیں ہے جو تخلیق عالم کا اصل منشا ہے۔ لہذا اگر یہاں انسانوں میں سے جذبات ختم کر دیے جاتے تو دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی ہی فوت ہو جاتا۔ اس کے برخلاف جنت خالص خیر پر مشتمل ہوگی، اس لیے وہاں یہ جذبات ختم کر دیے جائیں گے۔ والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مینا برساتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے کہ جب زمین کو پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے بارش برسا دیتے ہیں، لیکن یہاں نا امید ہو جانے کے بعد فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ کبھی کبھی باری تعالیٰ مینا برسانے میں عام عادت کے خلاف اتنی تاخیر کر دیتے ہیں جس سے لوگ نا امید ہونے لگیں۔ اس سے آزمائش کے علاوہ اس بات پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے کہ بارش اور قحط سب اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے لوگوں کی بدعمالیوں وغیرہ کی بنا پر بارش روک لیتا ہے تاکہ لوگ اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اس کے سامنے عجز و نیاز کا مظاہرہ کریں۔ ورنہ اگر بارش کا بھی کوئی لگا بندہ وقت ہوتا جس سے کبھی سر منہ انحراف نہ ہو تو لوگ اسے خالصتاً ظاہری اسباب کے تابع سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے توجہ ہو جاتے، اور یہاں نا امید ہونے سے مراد اپنی تدبیروں سے نا امید ہونا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کفر ہے۔ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَابَّ، اصل لغت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے چلنے اور حرکت کرنے والی ہو۔ بعد میں یہ لفظ صرف جانوروں کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ اس آیت میں آسمان اور زمین دونوں کی طرف نسبت کر کے کہا گیا ہے کہ ان میں اللہ تعالی نے بہت سی چلنے والی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ زمین پر یہ چلنے والی مخلوقات تو ظاہر ہیں، آسمان میں ان سے مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آسمان میں کچھ ایسے جانور موجود ہوں جو ابھی تک انسان کے علم میں نہیں آ سکے۔ بہرکیف مقصد یہ ہے کہ گو نظام عالم کی مصلحت سے اللہ تعالی نے ہر انسان کو مال و دولت میں وسعت عطا نہیں کی، بلکہ ایک حکیمانہ انداز سے رزق کی تقسیم فرمائی ہے۔ لیکن کائنات کی جو نعمتیں عمومی فائدے کی ہیں ان سے ہر شخص کو بہرہ اندوز کیا ہے، بارش، بادل، زمین، آسمان اور ان کی مخلوقات سب انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، لہذا اسے اس پر اللہ تعالی کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کا یہی مطلب ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے یا قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالی نہیں دیتے، بلکہ جو گناہ اللہ تعالی جل شانہ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں جن پر کوئی سزا دی جاتی۔ حضرت اشرف المشائخ نے فرمایا کہ جس طرح جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کے سبب آتی ہیں، اسی طرح باطنی امراض بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدمی سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو گیا تو وہ سبب بن جاتا ہے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا، جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الدواء الشافی میں لکھا ہے کہ گناہ کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ بیداوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے اور مجنون جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں، مثلا رفع درجات، اور در حقیقت ان کی حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔ فائدہ، بعض روایات حدیث سے ثابت ہے کہ جن گناہوں پر کوئی سزا دنیا میں دے دی جاتی ہے، مومن کے لیے اس سے آخرت میں معافی ہو جاتی ہے، جیسا کہ حاکم رحمۃ اللہ نے مستدرک میں، اور بغوی رحمۃ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مرفوعا نقل کیا ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ دنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور۔ سو جو کچھ ملا ہے تم کو کوئی چیز ہو سو وہ برت لینا ہے دنیا کی زندگانی میں، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ کے بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، اور جب غصہ آوے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے کہ حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا نماز کو، اور کام کرتے ہیں مشورے سے آپس کے، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کے جن پر اور وہ لوگ کے جب ان پر ہوئے چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ہے برائی ویسی ہی، پھر جو کوئی معاف کرے اور صلح کرے سو اس کا ثواب ہے اللہ کے ذمے، بے شک اس کو پسند نہیں آتے گناہگار۔ اور جو کوئی بدلہ لے اپنے مظلوم ہونے کے بعد سو ان پر بھی نہیں کچھ الزام، الزام تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں ناحق، ان لوگوں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اور البتہ جس نے سہا اور معاف کیا بے شک یہ کام بہت ہمت کے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور تم اوپر سن چکے ہو کہ طالب دنیا کی ہر دنیاوی تمنا پوری نہیں ہوتی اور آخرت سے محروم رہتا ہے، اور طالب آخرت کو ترقی ہوتی ہے۔ نیز سن چکے ہو کہ زیادہ متاع دنیا کا انجام اچھا نہیں، اکثر اس سے اعمال مدرہ پیدا ہوتے ہیں، سو اس سے ثابت ہوا کہ مطلوب بنانے کے قابل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور باقی دنیا کی چیزوں میں سے جو کچھ تم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے کہ عمر کے خاتمے کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور جو اجر و ثواب آخرت میں اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہ اس سے کیفیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور کمیت کے لحاظ سے بھی زیادہ پائیدار یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس دنیا کی طلب چھوڑ کر آخرت کی طلب کرو، مگر آخرت کے حصول کے لیے کم سے کم شرط تو ایمان لانا اور کفر کو چھوڑنا ہے، اور آخرت کے مکمل درجات کے لیے تمام واجبات و فرائض کو اختیار کرنا اور تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، اور تقرب کے درجات حاصل کرنے کے لیے نفلی طاعات کو اختیار کرنا اور خلاف اولی مباحات کو ترک کرنا بھی محبوب ہے۔ چنانچہ وہ ثواب جس کی تفصیل اوپر گزری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے بالخصوص زیادہ بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں، اور ان کا ہر اہم کام جس میں اللہ کی طرف سے کوئی معین حکم نہ ہو آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے منصف ہیں کہ جب ان پر کسی طرف سے کچھ ظلم واقع ہوتا ہے تو وہ اگر بدلہ لیتے ہیں تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، اور یہ مطلب نہیں کہ معاف نہیں کرتے، اور برابر کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی، بشرطیے کہ وہ فعل بذات خود گناہ نہ ہو۔ پھر انتقام کی اجازت کے باوجود جو شخص معاف کر دے اور باہمی معاملے کی اصلاح کر لے جس سے عداوت جاتی رہے اور دوستی ہو جاوے تو اس کا ثواب حسب وعدہ اللہ کے ذمے ہے، اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو یہ سن رکھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو زیادتی نہ کرے بلکہ اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں خواہ ابتداءً یا انتقام کے وقت، اور ناحق دنیا میں سرکشی اور تکبر کرتے پھرتے ہیں، اور یہی تکبر ظلم کا سبب بن ہو جاتا ہے، اور ناحق اس لیے کہا کہ سرکشی اور تکبر ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ آگے اس الزام کا بیان ہے کہ ایسوں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے، اور جو شخص دوسرے کے ظلم پر صبر کرے اور معاف کر دے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی ایسا کرنا بہتر اور اول العزمی کا تقاضا ہے. معارف و مسائل. آیات مذکورہ میں دنیا کی نعمتوں کا ناقص ہونا اور فانی ہونا اور اس کے مقابل آخرت کی نعمتوں کا کامل بھی ہونا اور دائمی ہونا بیان فرمایا ہے. اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے سب سے اہم اور بڑی شرط تو ایمان ہے کہ اس کے بغیر وہ نعمتیں وہاں کسی کو نہ ملیں گی. لیکن ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ کا بھی پورا اہتمام کر لیا تو آخرت کی یہ نعمتیں اول ہی مل جائیں گی، ورنہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی سزا بھگتنے کے بعد ملیں گی. اس لیے آیت مذکورہ میں سب سے پہلی شرط تو الذین آمنوا بیان فرمائی، اس کے بعد خاص خاص اعمال کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کے بغیر ضابطے کے مطابق آخرت کی نعمتیں شروع سے نہ ملیں گی بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ملیں گی. اور ضابطے کے مطابق اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب گناہوں کو معاف فرما کر اول ہی آخرت کی نعمتیں بڑے سے بڑے فاسق کو دے سکتے ہیں، وہ کسی قانون کے پابند نہیں. اب وہ اعمال و صفات دیکھیے جن کو اس جگہ اہمیت سے ذکر فرمایا ہے. پہلی سے علی ربہم یتوکلون، یعنی ہر کام اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے سوا کسی کو حقیقی کارساز نہ سمجھیں. دوسری سے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی جو کبیرہ گناہوں سے خصوصاً بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرنے والے. کبیرہ گناہ کیا ہیں اس کی تفصیل سورہ نساء وغیرہ میں پہلے بیان ہو چکی، اور احقن نے ایک مختصر رسالے میں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی پوری فہرست بھی لکھ دی ہے جو گناہ بے لذت کے نام سے شائع ہو گیا ہے. کبیرہ گناہوں میں سبھی گناہ داخل تھے. ان میں سے فواحش کو الگ کر کے بیان فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ فواحش کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سخت بھی ہے، اور وہ ایک مرض متعدی ہوتے ہیں جس سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. فواحش کا لفظ ان کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جن میں بے حیائی ہو، جیسے زنا اور اس کے مقدمات. نیز وہ اعمال بد جو جھٹائی کے ساتھ اعلانیہ کیے جاویں وہ بھی فواحش کہلاتے ہیں، کہ ان کا وبال بھی نہایت شدید اور پورے انسانی معاشرے کو خراب کرنے والا ہے. تیسری صفت وَإِذَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، یعنی وہ جب غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. یہ حسن اخلاق کا اعلی نمونہ ہے، کیونکہ کسی کی محبت یا کسی پر غصہ، یہ دونوں چیزیں جب غالب آتی ہیں تو اچھے بھلے عاقل فاضل آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں. وہ جائز ناجائز، حق و باطل اور اپنے کیے کے نتائج پر غور کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. جس پر غصہ آتا ہے اس کی کوشش یہ ہونے لگتی ہے کہ مقدور بھر اس میں پر غصہ اتارا جائے. مومنین و صالحین کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ غصے کے وقت حق و ناحق کی حدود پر قائم رہیں، بلکہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں. چوتھی صفت الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، استجابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملے اس کے فوراً بے چونو چرا اور بے تعمل قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہو یا مخالف، ہر حال میں اس کی تعمیل کرے. اس میں اسلام کے تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام محرمات و مکروہات سے بچنے کی پابندی شامل ہے، مگر فرائض میں چونکہ نماز سب سے اہم فرض ہے اور اس میں ایک خاصہ بھی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے دوسرے فرائض کی پابندی اور ممنوع چیزوں سے بچنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ممتاز کر کے فرما دیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی یہ لوگ نماز کو اس کے تمام واجبات اور آداب کے ساتھ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں. پانچویں صفت وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. شورا بروزن بشرا مصدر ہے، تقدیر عبارت ذو شورا ہے. مراد یہ ہے کہ مہمات، امور جن میں شریعت نے کوئی خاص حکم متعین نہیں کر دیا ہے، ان کو طے کرنے میں یہ باہمی مشورے سے کام لیتے ہیں. مہمات امور کی قید خود لفظ امر سے مستفاد ہے، کیونکہ عرف میں امر ایسے ہی کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جن کی اہمیت ہو، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت وشاورہم فی الامر کے تحت تفسیر گزر چکی ہے، اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ مہمات امور میں امور مملکت و حکومت بھی داخل ہیں اور عام معاملات مہمہ بھی. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مہمات مملکت میں مشورہ لینا واجب ہے. اسلام میں امیر کا انتخاب بھی مشورے پر موقوف کر کے زمانۂ جاہلیت کی شخصی بادشاہتوں کو ختم کیا ہے جنہیں ریاست بطور وراثت کی ملتی تھی. اسلام نے سب سے پہلے اس کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت کی بنیاد ڈالی، مگر مغربی جمہوریت کی طرح عوام کو ہر طرح کے اختیارات نہیں رہتے، اہل شورا پر کچھ پابندیاں عائد فرمائی ہیں. اس طرح اسلام کا نظام حکومت شخصی بادشاہت اور مغربی جمہوریت دونوں سے الگ ایک نہایت معتدل دستور ہے. اس کی تفصیل معارف القرآن جلد 2 صفحہ 215 سے صفحہ 222 تک میں ملاحظہ فرمائیں. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے مشورے کی اہمیت واضح ہو گئی، اور یہ کہ ہم اس پر معمور ہیں کہ ایسے مشورہ طلب اہم کاموں میں جلد بازی اور خود رائی سے کام نہ کریں، اہل عقل و بصیرت سے مشورہ لے کر قدم اٹھائیں. مشورے کی اہمیت اور اس کا طریقہ. خطیب بغدادی نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملا تو ہم کیسے عمل کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری امت کے عبادت گزاروں کو جمع کر لو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. اس روایت کے بعض الفاظ میں فقہا و عابدین کا لفظ آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مشورہ ان لوگوں سے لینا چاہیے جو فقہا یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور عبادت گزار ہوں. صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ جو مشورہ اس طریق پر نہیں بلکہ بے علم بے دین لوگوں میں دائر ہو اس کا فساد اس کی فلاح پر غالب رہے گا. میں قہی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ لے کر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشد امور کی طرف ہدایت فرما دے گا، یعنی اس کا رخ اسی طرف پھیر دے گا جو اس کے لیے انجام کار خیر اور بہتر ہو. اسی طرح کی ایک حدیث بخاری نے الادب المفرد میں اور عبد بن حمید نے مسند میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے، جس میں آپ نے آیت مذکورہ پڑھ کر یہ فرمایا ہے جب کوئی قوم مشورے سے کام کرتی ہے تو ضرور ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کر دی جاتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمہارے امرا اور حکام وہ لوگ ہوں جو تم سب میں بہتر ہیں اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں کہ اللہ کی راہ میں اور غرابہ پر خرچ کریں اور تمہارے کام باہمی مشورے سے طے ہوا کریں، اس وقت تک تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنا یعنی زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب تمہارے امرا و حکام تمہاری قوم کے برے لوگ ہو جاویں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جاویں اور تمہارے کام عورتوں کے سپرد ہو جاویں کہ وہ جس طرح چاہے کریں، اس وقت تمہارے لیے زمین کی پیٹھ کے بجائے زمین کا پیٹ بہتر ہوگا یعنی زندگی سے موت بہتر ہوگی. چھٹی صفت مما رزقناہم ينفقون، یعنی وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں جس میں زکوٰۃ، فرض اور نفلی صدقات سب شامل ہیں. عام اسلوب قرآن کے مطابق زکوٰۃ و صدقات کا ذکر نماز کے متصل آنا چاہیے تھا. یہاں نماز کے ذکر کے بعد مشورے کا مسئلہ پہلے بیان کر کے پھر زکوٰۃ کا بیان آیا. اس میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ اقامت نماز کے لیے مساجد میں 5 وقت اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع سے مشورہ طلب امور میں مشورہ لینے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے. 7 صفت والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، یعنی جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ برابر کا انتقام لیتے ہیں، اس میں حد مساوات سے تجاوز نہیں کرتے. یہ صفت در حقیقت تیسری صفت کی تشریح و تفصیل ہے، کیونکہ تیسری صفت کا مضمون یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں، مگر بعض حالات ایسے بھی پیش آ سکتے ہیں کہ معاف کر دینے سے فساد بڑھتا ہے تو وہاں انتقام لینا ہی بہتر ہوتا ہے. اس کا قانون اس آیت میں بتلا دیا کہ اگر کسی جگہ انتقام لینا ہی مصلحت سمجھا جائے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس انتقام لینے میں برابری سے آگے نہ بڑھیں، ورنہ یہ خود ظالم ہو جائیں گے. اسی لیے اس کے بعد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کی جزا اس کی برابر برائی کرنا ہے، یعنی جتنا نقصان مالی یا جسمانی کسی نے تمہیں پہنچایا ہے ٹھیک اتنا ہی تم پہنچا دو. جیسی برائی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے ویسی ہی تم کر لو، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ وہ برائی فی نفسی گناہ نہ ہو. مثلا کسی شخص نے اس کو شراب جبرن پلا دی تو اس کے جواب میں اس کے لیے جائز نہ ہوگا کہ وہ اس کو زبردستی شراب پلا دے. اس آیت میں اگرچہ برابر کا بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے مگر آگے یہ بھی فرما دیا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو معاف کر دے اور اصلاح کا راستہ اختیار کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، جس میں یہ ہدایت کر دی کہ معاف کر دینا افضل ہے. اس کے بعد کی دو آیتوں میں اسی کی مزید تفصیل آئی ہے. عفو و انتقام میں معتدل فیصلہ. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سلف صالحین یہ پسند نہ کرتے تھے کہ مومنین اپنے آپ کو فساق و فجار کے سامنے ذلیل کریں اور ان کی جرات بڑھ جائے. اس لیے جہاں یہ خطرہ ہو کہ معاف کرنے سے فساق فجار کی جرات بڑھے گی وہ اور نیک لوگوں کو ستائیں گے، وہاں انتقام لے لینا بہتر ہوگا. اور معافی کا معاملہ اس صورت میں ہے جبکہ ظلم کرنے والا اپنے فعل پر نادم ہو اور ظلم پر اس کی جرات بڑھ جانے کا خطرہ نہ ہو. قاضی ابو بکر ابن عربی نے احکام القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ عفو و انتقام کے دونوں حکم مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں. جو ظلم کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے اس سے عفو افضل ہے، اور جو اپنی ضد اور ظلم پر اصرار کر رہا ہو اس سے انتقام لینا افضل ہے. اور حضرت اشرف المشائخ نے بیان القرآن میں اس کو اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں مومنین مخلصین اور صالحین کی دو خصوصیتیں ذکر فرمائی ہیں. ہم یغفرون میں تو یہ بتلایا کہ غصے میں مغلوب نہیں ہوتے بلکہ رحم و کرم ان کے مزاج میں غالب رہتا ہے، معاف کر دیتے ہیں. اور ہم ینتصرون میں یہ بتلایا کہ یہ بھی انہی صالحین کی خصوصیت ہے کہ اگر کبھی ظلم کا بدلہ لینے کا داعیہ ان کے دل میں پیدا بھی ہو اور بدلہ لینے لگے تو اس میں حق سے تجاوز نہیں کرتے، اگرچہ معاف کر دینا ان کے لیے افضل ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اور جس کو راہ نہ سجھائے اللہ تو کوئی نہیں اس کا کام بنانے والا اس کے سوا. اور تو دیکھے گنہگاروں کو جس وقت دیکھیں گے عذاب کہیں گے کسی طرح پھر جانے کی بھی ہوگی کوئی راہ. اور تو دیکھے ان کو کہ سامنے لائے جائیں آگ کے آنکھیں جھکائے ہوئے ذلت سے دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ سے. اور کہیں وہ لوگ جو ایماندار تھے مقرر ٹوٹے والے وہی ہیں جنہوں نے گوایا اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. سنتا ہے گنہگار پڑے ہیں صدا کے عذاب میں اور کوئی نہ ہوئے ان کا اور کوئی نہ ہوئے ان کے حمایتی جو مدد کرتے ان کی اللہ کے سوائے. اور جس کو بھٹکائے اللہ اس کے لیے کہیں نہیں راہ. مانو اپنے رب کا حکم اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کے یہاں سے. نہیں ملے گا تم کو بچاؤ اس دن اور نہ ملے گا الوپ ہو جانا. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر نگہبان. تیرا ذمہ تو بس یہی ہے پہنچا دینا. اور ہم جب چکھاتے ہیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت اس پر پھولا نہیں سماتا. اور اگر پہنچتی ہے ان کو کچھ برائی بدلے میں اپنی کمائی کے تو انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں. پیدا کرتا ہے جو چاہے, بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹے, یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں, اور کر دیتا ہے جس کو چاہے بانج. وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا. خلاصہ تفسیر, یہ حال تو اہل ہدایت کا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور آخرت میں ثواب سے مشرف ہوئے. اور آگے اہل ضلالت کا حال سنو, وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس شخص کا دنیا میں بھی کوئی چارہ ساز نہیں کہ اس کو راہ پر لے آوے, اور قیامت میں بھی برا حال ہوگا. چنانچہ اس روز آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جس وقت کہ ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا کہ نہایت حسرت سے کہتے ہوں گے کہ کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تاکہ پھر اچھے عمل کر کے آئیں. اور نیز آپ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے روبرو لائے جاویں گے, مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے, اور وہ اس کو سست سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے جیسے خوف زدہ آدمی دیکھا کرتا ہے. اور ایک دوسری آیت میں جو نابینا ہونے کی خبر دی ہے وہ حشر کے وقت ہے اور یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. چنانچہ وہاں لفظ نحشروہ کی تصریح ہے. اور اس وقت ایمان والے اپنے بچنے پر شکر کرنے کے لیے اور ان پر ملامت کرنے کے لیے کہیں گے کہ پورے خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے آج قیامت کے روز خسارے میں پڑے. اس کی تفسیر سورہ زمر کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے. یاد رکھو کہ ظالم یعنی مشرک و کافر لوگ عذاب دائمی میں گرفتار رہیں گے اور وہاں ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے جو خدا سے الگ ہو کر ان کی مدد کرے. اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کی نجات کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں, یعنی نہ معذرت نہ کسی کی مدد نہ اور کچھ. آگے کافروں سے خطاب ہے کہ اے لوگوں, جب تم نے قیامت کے یہ ہولناک حالات سن لیے تو اب اپنے رب کا حکم ایمان وغیرہ کا مان لو قبل اس کے کہ ایسا دن آ پہنچے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا. یعنی جس طرح دنیا میں عذاب ہٹتا جاتا ہے آخرت میں ایسی کوئی صورت نہ ہوگی اور نہ تم کو اس روز کوئی اور پناہ ملے گی. اور نہ تمہارے بارے میں کوئی خدا سے روک ٹوک کرنے والا ہے کہ اتنا ہی پوچھ لے کہ ان کا یہ حال کیوں بنایا گیا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ سنا دیجئے, پھر اگر یہ لوگ یہ سن کر بھی اعراض کریں اور ایمان نہ لائیں تو آپ فکر اور غم میں نہ پڑیں, کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر نگراں کر کے نہیں بھیجا جس سے باس پرس کا اہتمام ہو کہ آپ کی نگرانی میں ان سے یہ امور کیوں صادر ہوئے, بلکہ آپ کے ذمہ تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے اور جس کو آپ کر رہے ہیں, پھر آپ اس سے زیادہ فکر کیوں کریں. اور ان کے حق سے اعراض کرنے کا سبب تعلق مع اللہ کی کمزوری ہے, جس کی علامت یہ ہے کہ ہم جب اس قسم کے آدمی کو کچھ اپنی عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اترا کر خوش ہو جاتا ہے اور منعم پر نگاہ کر کے شکر نہیں کرتا. اور اگر ایسے لوگوں پر ان اعمال بد کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو ایسا آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے, اور ایسا نہیں کرتا کہ گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے عبادت و طاعت کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع ہو. اور یہ دونوں حالتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کا تعلق اپنی نفسانی لذتوں کے ساتھ زیادہ اور اللہ تعالی کے ساتھ معدوم یا کمزور ہے, اور اسی سے وہ کفر میں مبتلا ہوا ہے. اور چونکہ یہ حالت ان لوگوں کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے, اس لیے ان سے آپ ایمان کی توقع ہی کیوں رکھیں جو موجب غم ہو. آگے پھر توحید کا بیان ہے کہ اللہ ہی کی ہے سب سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, چنانچہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے, یا ان کو جس کے لیے چاہے جمع کر دیتا ہے کہ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی, اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا ہے. بے شک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے. معارف و مسائل. معارف و مسائل آیات مذکورہ کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کا انجام مذکور ہے جو مومنین صالحین کے بالمقابل بجائے فکر آخرت کے صرف دنیا کی لذت و راحت کے طلبگار رہے. اس کے بعد استجیبوا لربکم میں ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ قیامت کا عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کی بار بار تبلیغ اور کوشش کے باوجود اگر یہ لوگ ہوش میں نہ آویں تو آپ غم نہ کریں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا کا یہی مطلب ہے. آخری آیات میں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سے آخر تک تخلیق کائنات میں جو حق تعالی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا مشاہدہ ہوتا ہے جس میں کوئی اس کا شریک نہیں, ان کو بیان کر کے توحید کی دعوت دی گئی ہے. اس سلسلے میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمانے کے بعد ایک ضابطہ قدرت بیان فرمایا کہ یخلق ما یشاء, یعنی اس کو ہر بڑی چھوٹی چیز کے بنانے پر پوری قدرت ہے, وہ جب چاہے جو چاہے پیدا کر دیتا ہے. اس سلسلے میں تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. یعنی انسان کی تخلیق میں کسی کے ارادے و اختیار بلکہ علم و خبر کا بھی کوئی دخل نہیں, اور کسی کا دخل تو کیا ہوتا, انسان کے ماں باپ جو اس کی تخلیق کا ظاہری سبب بنتے ہیں خود ان کے ارادے اور اختیار کا بھی بچے کی تخلیق میں کوئی دخل نہیں. تخلیق میں دخل ہونا تو دور کی بات, بچے کی ولادت سے پہلے ماں کو بھی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے پیٹ میں کیا کیسا اور کس طرح بن رہا ہے. یہ صرف حق تعالی کا کام ہے کہ کسی کو اولاد لڑکیاں دے دیتا ہے, کسی کو نرینہ اولاد لڑکے بخش دیتا ہے, کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے, اور کسی کو بالکل بانجھ کر دیتا ہے کہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوتی. ان آیات میں بچوں کے اقسام بیان کرنے میں حق تعالی نے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا ہے, لڑکوں کا ذکر بعد میں کیا ہے. اسی آیت کے اشارے سے حضرت واطلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ مبارک ہوتی ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے, یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا پھر پہنچا دے اس کے حکم سے جو وہ چاہے. تحقیق وہ سب سے اوپر ہے حکمتوں والا. اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے, تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان, ولیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اس سے راہ سجھا دیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں, اور بے شک تو سجھاتا ہے سیدھی راہ, راہ اللہ کی, اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. سنتا ہے اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام. خلاصہ تفسیر, اور کسی بشر کی حال بحالت موجودہ یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر تین طریقے سے, یا تو الہام سے کہ قلب میں کوئی اچھی بات ڈال دے, یا حجاب کے باہر سے کچھ کلام سنا دے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا, یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا عالی شان ہے, اس سے جب تک وہ خود طاقت نہ دے کوئی ہم کلام نہیں ہو سکتا, مگر اس کے ساتھ بڑی حکمت والا بھی ہے. اسی لیے بندوں کی مصلحت سے اس نے کلام کے تین مذکورہ طریقے مقرر فرما دیے ہیں, اور جس طرح بشر کے ساتھ ہمارے ہم کلام ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے, اسی طرح یعنی اس قاعدے کے مطابق ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے اور آپ کو نبی بنایا ہے, اور یہ وحی ایسا ہدایت نامہ ہے کہ آپ کے بے مثل علوم میں اسی کی بدولت ترقی ہوئی. چنانچہ اس سے پہلے آپ کو یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے, اور نہ یہ خبر تھی چنانچہ اس سے پہلے آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے, اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا مکمل ترین درجہ جو اب حاصل ہے کیا چیز ہے. گو نفس ایمان نبی کو نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے, بلکہ ہم نے آپ کو نبوت اور قرآن دیا, اور اس قرآن کو آپ کے لیے اولاً اور دوسروں کے لیے ثانیاً ایک نور بنایا, جس سے آپ کو یہ عظیم علوم اور بلند مرتبہ احوال حاصل ہوئے, اور جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں, پس اس کے نور عظیم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اب جو اندھا ہی ہو وہ اس نور کے نفع سے محروم بلکہ اس کا منکر ہے, جیسے یہ معترضین, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ اس قرآن اور وحی کے ذریعے سے عام لوگوں کو ایک سیدھے رستے کی ہدایت کر رہے ہیں, یعنی خدا کے رستے کی, کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. آگے ان احکام کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا کا ذکر ہے کہ یاد رکھو سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے, پس وہ سب پر جزا و سزا دے گا. معارف و مسائل, مذکور آیات میں سے پہلی آیت یہود کے ایک معاندانہ مطالبے کے جواب میں نازل ہوئی ہے. جیسا کہ بہوی رحمتہ اللہ علیہ اور قرطبی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ آپ نہ خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور نہ اس سے بالمشافہ کلام کرتے ہیں, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی جل شانہ کو دیکھا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ بالمشافہ کلام کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مشافہتن کلام نہیں سنا بلکہ پس پردہ صرف آواز سنی. اس آیت میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ کسی بشر سے اللہ تعالی کے کلام کرنے کی صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک وحین یعنی کسی مضمون کو قلب میں ڈال دینا, یہ جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور نیند میں بصورت خواب بھی, جیسے کہ بہت سی احادیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القی فی روعی, یعنی یہ بات میرے دل میں القا کی گئی ہے. اور امی علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں, ان میں شیطانی تصرف نہیں ہو سکتا. اس صورت میں عموماً الفاظ اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہوتے, صرف ایک مضمون قلب میں آتا ہے جس کو وہ اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں. دوسری صورت من وراء حجاب ہے, یعنی جاگتے ہوئے کوئی کلام پس پردہ سنے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا مگر زیارت نہیں ہوئی, اسی لیے زیارت کی درخواست کی رب ارنی انظر الیک, جس کا جواب نفی میں دیا گیا لن ترانی. اور یہ حجاب جو انسان کو دنیا میں حق تعالیٰ کی زیارت سے مانے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو حق تعالیٰ کو چھپا سکے, کیونکہ اس کے نور محیط کو کوئی شے چھپا نہیں سکتی, بلکہ انسان کی قوت بینائی کا ضعف ہی اس کے لیے زیارت حق کے درمیان حجاب ہوتا ہے. اسی لیے جنت میں جبکہ اس کی بینائی قوی کر دی جائے گی تو وہاں ہر جنتی حق تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوگا, جیسا کہ حدیث صحیحہ کی تصریح کے مطابق اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. یہ قانون جو آیت مذکورہ میں ارشاد ہے دنیا کے متعلق ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کلام مشافہتن یعنی بے حجاب نہیں کر سکتا, اور انسان کی تخصیص کلام میں اس لیے ہے کہ گفتگو انسان ہی کے متعلق تھی, ورنہ ظاہر یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام بالمشافہ نہیں ہوتا, جیسا کہ ترمذی کی روایت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں بہت قریب ہو گیا تھا اور پھر بھی 70,000 حجاب رہ گئے تھے. اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعالیٰ سے بالمشافہ کلام اگر ثابت ہو جائے جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے تو وہ اس کے منافی نہیں, کیونکہ وہ کلام اس عالم میں نہیں تھا, عالم سماوات میں تھا. واللہ عالم. تیسری صورت او یرسل رسولا ہے, یعنی کسی فرشتہ جبرائیل وغیرہ کو اپنا کلام دے کر بھیجا جائے, وہ رسول کو پڑھ کر سنا دے, اور یہی طریقہ عام رہا ہے. قرآن مجید پورا اسی طرح بواسطہ ملائکہ نازل ہوا ہے. مذکورہ تفصیل میں لفظ وحی کو صرف القاء فی القلب کے معنی میں لیا گیا ہے, مگر اکثر یہ لفظ تمام اقسام کلام ربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث میں وحی کے اقسام میں بذریعہ فرشتہ کلام کو بھی شمار فرمایا ہے. اور اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ فرشتے کے ذریعے جو وحی آتی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں, کبھی تو فرشتہ اپنی اصلی حیثیت میں آتا ہے, کبھی بشکل انسانی سامنے آتا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن, یہ آیت پہلی ہی آیت کے مضمون کا تکملہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں بالمشافہ کلام تو کسی کا نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے, البتہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر اپنی وحی بھیجتے ہیں جس کے تین طریقے پہلی آیت میں بیان ہوئے. اسی سنت الہیہ کے مطابق آپ پر وحی بھیجی جاتی ہے. یہودیوں کا یہ مطالبہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ کیوں مخاطب نہیں ہوتے محض جاہلانہ اور معاندانہ ہے, اس لیے فرمایا کہ کسی انسان کو یہاں تک کہ کسی رسول کو جو کچھ بھی علم ملتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کو نہ بتلا دیں تو نہ انہیں کسی کتاب کی واقفیت ہو سکتی ہے نہ تفصیلات ایمان, اور جب تک اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کو نہ بتلا دے تو نہ انہیں کسی کتاب کی واقفیت ہو سکتی ہے نہ تفصیلات ایمان کی. کتاب کی واقفیت قبل وحی نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے. ایمان سے واقفیت نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایمان کی تفصیلات اور شرائع ایمان یا ایمان کا اعلیٰ مقام جو بعد وحی حاصل ہوتا ہے وحی سے پہلے اس کی واقفیت نہیں ہوتی. ورنہ بإجماع امت یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا رسول و نبی بناتے ہیں اس کو ابتدا ہی سے ایمان پر پیدا فرماتے ہیں. ان کی فطرت ایمان پر مبنی ہوتی ہے. عطاء نبوت اور نزول وحی سے پہلے بھی وہ پکے مومن ہوتے ہیں. اصول ایمان ان کی فطرت و خلقت میں داخل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے جب ان کی قوموں نے مخالفت کی تو ان پر طرح طرح کے الزام لگائے مگر کسی پیغمبر پر کسی امت نے یہ الزام نہیں لگایا کہ تم بھی تو نبوت کے دعوے سے پہلے ہماری طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے. قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور قاضی عیاض نے شفا میں اس مضمون کو پوری تفصیل سے لکھا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.